الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صدق الله العظيم. سورة هود دولسم ستارا تینشتم نمبر آیات. دیر کو کے دا نوح علیہ السلام اور دا غد قوم حالات اللہ پاک ذکر گئی. دا نوح علیہ السلام نا مخ کے پا دنیا کے شرک اور کفر بے حد طرح سے دلے تولا دنیا کی یو مسلمان ام پاتے نشتول بت پرست قوم بوتان جوڑ کریو او دا اغی بوتانو عبادت دیکھو. نوح علیہ السلام دا دغ بت پرستے خلاف بیان شروع کر نحنیم سوکالا یو شانتی لگیا دے واز و نصیت کئی صرف اتیا کسانی مسلمان آواز و نصیحت باندھے نچان سغواڑی نہ رشپے دروازے پٹخ کارا یو یوتا دو دوتا گھنوتا لار کسکے کور کے بیٹک کے ہر زہ کے واز و نصیحت خدے رکو کہ قوم اگر خبر ام ذکر کی گئی تھی قوم بسوے ریستا سر کے کم مر گری دی دا مر گری سپک خلق دی. نوح علیہ السلام تا قوم وی ویستا دا مر گری سپک دی لکہ منگ در باندی ایمان روڑا نو من بر دوی سره په یو ځای کې ولاړ یو ناست یو نو زمن به د دوی یو بل سره ناست ته مناسب نه ده. مسلمانان خو همیشه که غریب وي که مالداری چې جمع تیار وي نو په یو صف کې ودرېږي. که بادشاه وي که گدا وي یو صف کې ولاړ وي تو دا غرور و تکبر و علوی منگ دا دے غریبانان و سرا دا دے اقوار و سرا دا دوی پا جبا کی دے رزیلان و سرا یو دے و دری دی نشو دا رزیلان دیو دا منگ دوی سرا یو دے و دری دی نشو پتا ایمان دارو. دا مسلمان کی غرور و تکبر نشتا دے شیطانی خلقو کی غرور و تکبر دے کافرانو کو غرور و تکبر دے. اگر مسلمان خدا شان لے ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیوی داس پک خلق جنو دا دی سر امنگ یو دے ادری دی نشو. خدای او جاهلانه خیالو عزت او ذلت دا دا الله په اختیار کې چې چاله عزت ورکی چاله ذلت ورکی عقل پویا مال او دولت سره دا تابع نه دي په پدې خلکو کې د مال او د دولت د جاه او د جلال یو نشوا همیشه لپاره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي نو لومبې د هغې تابعداري غریبانانو خلکو کړې ده پیغمبر علیه السلام چې د نبوت اعلان وکړ نو غریبانانو پې ایمان راوړلی هرقل د روم یو بادشاه و پیغمبر علیه السلام ورته دعوت ورکړ خط یې ورته ولیږه نو هغه د دې معاملې تحقیق کول غوښتل چې په حقه پیغمبر دی او که نه نو تورات انجیل دی وکتل او په هغې کې د پیغمبرانو علامې لوستلې وې نو دغه وخت کې د دوی دې ملک ته د عربو خلک تلي هغې نه یې تپوس کړی دی یو تپوس یې په کښې دا کړی دی چې دا تاسو کوم پیغمبر یادوی په ده خلکو ایمان راوړلی وی او ای مالدارو که غریبو ای غریبانانو که ایمان راوړی غریب او کمزور خلق ایمان یې راوړی دی نو خیرقل اقرار وکړه چې دا علامه د رښتینې پیغمبر ده نو دې خلکو د نوح علیه السلام مرګري چې مسلمانان دي هغوی ته رذیلان وی هم اراغلونا بعد یرأی دا زمونږ د قوم رذیلان او سپک خلک دي ظاهربین دي ستا په ظاهر خبره دوکه کېږي رذیل چاته وایي په حقیقت کې رذیل چاته وایي وایي رذیل هغه کس دی چې د خپل خالق او مالک پېژندلو نه کوي نو دا رذیل دی خپل خالق مالک نه پېژني الله نه پېژني نو دا رذیل دی د الله د حکمونو نه مخ اړوي نو دا رذیل سفیان ثوري رحمت الله علیه نه چا تپوس کړی دی کمینا او رذیل څوک دی نو هغه وایي رذیل هغه کس دی یا هغه خلک دي چې د بادشاهانو د افسرانو خوشامدګر وي دا رذیلان دي چې د بادشاهانو او د افسرانو خوشامدګري کوي وایي دا رذیل دي ابن العربي نه چا تپوس کړی دی وایي رذیل څوک دی و دا هغه خلک دي چې خپل دین خرج شي او دنیا پرې وګټي نو دې ته رذیل وایي چې خپل دین خرج کړي تباه او برباد کړي او دنیا پرې ګټي نو دې ته رذیل وایي نو بیا ته ساحل تپوس کوي چې د ټولو نه غټ رذیل څوک دی وایي د ټولو نه غټ رذیل هغه خلک دي چې خپل دین خرج کړي پردی دنیا پرې آباده کړي خپله دنیا نه پردی دنیا پرې آباده کړي نو دې ته ارذل وایي یو رذیل دی بل ارذل دی نو د ټولو نه ډېر رذیل هغه ته ارذل په عربی کښې وایي وایي رذیل هغه دی چې خپل دین خرج کړي خپله دنیا آباده کړي او ارزل د ټولو نه غټ رذیل هغه دی چې خپل دین تباه او برباد کړي د بل دنیا پرې آباده کړي خپله دنیا نه د بل خدا دا تول نزیات رضی دی فکر کوئے چا سوک دیو سو. امام مالک رحمت اللہ علیہ تفوز شوئے دیوی رضیل سوک دی آگا وئی رضیل آگا چس دی چا صحابہ کرام پس بدے ردے ہوئی ذکر صحابہ کرام دا تول مت پارا دا تول نزیر احسان کون کی خلق دی دا دوی پا ذریعہ باندے من تا دا دین را رسید لے کہ صحابہ کرام نو دا پیغمبر علیہ السلام نے دین نویز دکرے من تا دین چا را ہو رہے دو صحابہ کرام ہوتا کہ بدے ردی سو کوئی یا غم رزید لے صدادہ دا غبت و خلقو بدے خبرے ہوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَتَحْقِيقَ سَرَمَنْغْ رَا لِيْقِلِ دِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَتَحْقِيقَ سَرَمَنْغْ رَا لِيْقِلِ دِي نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ نُوح عليه السلام فالقوم تا نُوح عليه السلام إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ بِشَكَ زُسْتَاسُ دَبَارَ يَرَأَوْرَوُنْكِ يَمَخْكَارَ نَذِير يَرَأَوْرَوُنْكِ مبين خكارة اغا سيزونا در تبايان اومت داغي پا ارتكاب بانده عذاب در بانده رانا جلیگي دا عذاب ندا بچكي دو لار دا تخيم چسنگ بزان بچكي اللا تعبدو الا اللہ عبادت مکوے بندگی مکوے تاسو مگر صرف دیو اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک دی یریگم پتا سبانے عذاب یوم علیم دا عذاب دا اغیر وزینا کہ درد نہ کرا عذاب پا کہ دوم رسق دی لکہ کہ دار وزن درد نہ کرا دا غیر اللہ پا عبادت باندی بدت عذاب رسیگی اگر روز سے پارے کے دردناک عذابو نبی دا قیامت روز یا دا نوح علیہ السلام دا قوم دا گھر کے دل روز کہ اس سوگ دا دقی روز دا عذابنا بچیوی لری صرف دا نوح علیہ السلام مرگری بچو مومنان نوٹول بچو فقال الملأ الذين كفروا من قومه فاسئل سردارانو ملأ سردار فقال الملأ الذين كفروا فاسئل اغي سردارانو كي كفر كلو من قومه نوح عليه السلام دا قومنا ما نراك الا بشرا من نبي نتالرا الا بشرا مگر یو انسانی مثلنا زمن پشانی سم انسانو منگم انسانا ترا تا پیغمبر تس پیغمبر وما نراک اتبعکا منگا نوی نتالرا جستا تابداری کی الا الذین مگر اغا خلق ستا تابداری کی هم ارازلنا یا غزمن دا قوم نیچ خلق بی رزیلان بی پت خلق دیا غستا تابدار کی بادی الرعی ظاہر بین دی بغیر دا سوچ سا خبر منی بدی ظاہر خبر تبی پوری نستا تابدار دی وما نرا لکم علینا من فضل منگا نوینو ما نرا منگا نوینو لکم ستا صدا پارا علینا پکر زانو نبان من فضل سفدیلت سذا منگنا پسلوے بل نظنکم کاذبین بلکہ من گمان کو پتا سچتا سو دروغ جنیے قال یا قوم قوم وئی من پتا بانے گمان کو چتم دروغ جنے استا مرگرم دروغ جن من بانے ستا سفدیلت خودش کرے زمن پشان بشرے دا اسمان نہ سے فرشتہ خونے راغلے ولی منزان تتا دیکھے تم بشر و منگم بشر نو من بستاتا بھی اوستا ستولت خو نشتا سکارخانی دی نشتا سجیداد دی نشتا حکومت دی نشتا غریبانان دا سرمرگری پا دیبان نزان دا دی قوم مشر کے پا غریبانان و منستا مشری نمانو کتا سرکیل نو من شرمی گو من مالدار او تا غریب واو قال يا قوم نوح عليه السلام وإلى أعظم قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ما لخبر راك تاسو أرأيتم لك خبر راك تاسو إن كنت على بينة من ربي كتير زف واضح دليل باني ما دخل رب طرفنا وآتاني رحمة من عنده او اللہ راکری وی ماتا و آتانی ماتا راکری رحمتا رحمتا من عنده دخل جانبنا فعمیت علیکم پس بیاستاسو دستر گنا پتکلی شویوی زما دار رتبہ و مرتبہ فعمیت علیکم پتکلی شویوی پتاسو بان زما دار مرتبہ اللہ رحمت رکھے نبوت رکھے لے عمیت وندے کلیشو ستاسو داستر گے ستاسو نپک کلیشو علیکم پتاسو باننے نماتا واضح لار رکھے شوی را او دا لار دا پیینا من ربی نماتا رب دا طرف نشکم ہدایت ماتا رکھے شو عمیت علیکم پتاسو فرشو انلزمکموها آیا من بلازم کو پتا سبان دخلار جتا ستستر گرندی دی دیوینے و انتم لہا کارہون اور تا سبت گرن کیے زما دے لار لرا دا خبر سیدہ کی دا پیغمبر با دا عام انسانانونا فپرکوی امتیاز بوی و دا امتیاز و دا فرق پا مال دولت پا حکومت پا خزانو دا دنیا پا عیش و عشرت کے نا دا پیغمبر شان کے بفرق وی فاغ پا اعلی اخلاقو پا تقوا دا اللہ پا یرا پا دردمندے دا قوم پا خیرخواہے کے بفرقی عام و خلقو کے بدا صفتون نوی اعلی اخلاق پیغمبر کے بہترین تقوا پیغمبر کے دا اللہ یرا پیغمبر کی حق پرستی پیغمبر کی بوی ہمدردی دا با پا پیغمبر کی دو مربع پبل چاہ کی بوی اور دا خلی صفتنا اللہ پیغمبر لورکلی نوح علیہ السلام ویستاس اس طرح کے پچی نیوی نے پزور در بانے ہو منم واضح نشانات ما کشتا تاتو کی نشتا سڑے پستر گڑوں گی سے ماسپتین کے سو کوئی دوار خطے لے رہے یہ کم دے نہ پھیلو ہی نہیں تو کنوار خطے لے رہے نہ بینا کسانی ویری نہ بینا دے نہیں آنو لزم و کمو ہا آیا من بلا سے مول کی شد ادے ہدایت پتا سبان میں مجبور ہونے بھی شو نہ وہ انتم لہا چاہ اور تاسو دا دینا بیزاری کوئے بدے گنے ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا اے لما قوم سوال در ننکوما پدے تبلیغ بانی دا مال مال در ننگوارم تنخو اجرت در ننگوارم ان اجری الا علی اللہ ندے اجر و مزدری زمان مگر فا اللہ پاک باننے وما انا بطارد الذين امنوا نيما ذكرون كذا اغي خلقك ايمان رولني ولا غريبان اندزان اشرا نمان بدر باب ايمان رولني وما انا بطارد الذين امنوا نئی ہمارے شرم کے داغ خل کچھ ایمان روڑے انہم ملاقو ربہم بے شک دی بدقبل رب سر ملاقات کی اللہ سر ملاقی کی دن کی دی ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن وینمت پاسو لرا جتاسی اور داست قومی کی جاہلانی ہے ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم إذا ما قوم من ينصرني صوب ما سر إمدادك من الله تعلان مخلاشك إن طردتهم كتر غدا غريبانان أشرم كدا غريبانان مؤمنان دزان أشرم أو ما لتبيع الله سزارك إن صوب مبشي أفلا تذكرون آیا تاسو سوچ و فکر نہ کرے تاسو نہ غرور و تکبر و جہالت نہ اثر و عقلم نقبل نقصان بوکم ولا اقول لكم عندي خزائن الله زدا نویم تاسو تا کہ ما سر خزانے دا اللہ دی ویتا زمن پشانت بشری دا دولت پہ اعتبار زمان نہ تو مالدار نے ویدا خزانے دا اللہ دی زمان دی ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ زدر قدان رحمت ما سر خزانے دا اللہ دی خویدار اتو ہے کہ دا نرخون با آئندہ زیادی گی اوکا نا کم چیز گرانی گی کم چیز ارزانی گی دا کم گرانی کی دا بوانی زان سر بکیوی بیا بیا خرس کنو لگ مال بکی پیدا دی دا خورا تو آیا ہے وی دا خود اللہ علم کی لیزا ما علم کی نیوی ولا اعلم الغیبا زدانوے مجمات علم غیب حاصل لے راتن کی حالات اللہ سے معلوم دی ولا اقول انی ملک زدر تدانوے مجمات فرشتیما فرشتم نیما ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یعطیهم اللہ ولا اقول زنرم للذین دا اگ خلق فبارک تزدری اعینکم چستاس فسرگو کس فکری لن یعطیهم اللہ کہ بالکل با اللہ بھی لورن کی خیر آخر ویدہ خوار غریب چتاس رل استاس صحابی نے اللہ خیر نور کی تاسو نبی در جیدا نویم ولا اقول زنویم للذین دا اگ خلق بارکی تزدری اعینکم استاتو پسترگو کس پکری لی اعطیهم اللہ خیرا چی اللہ بدیل خیر ورنکی اللہ اعلم بما فی انفسهم اللہ عالم دا اگ سبانے چی بدی پزرنو کری ویدام منافقان بھی ساسر اسی نزدی شئی مومنان نبی لیمدہ علم اللہ تعالی اللہ اعلم بما فی انفسهم اللہ عالم نے پا آغسبانی چی دبی پذلن کری دبی پذلن کی ایمان دے اللہ تا معلوم نے انی اذل من الظالمین بے شک زبا پدغ وقت دبی انصاف و نشم چی دبی پبارک خطا خبرکوم قالوا يا نوح قد جادلتنا دي قوم سر اي نوحا قد جادلتنا تا من سر دير بحثن و جگر اکڑي فا اكثر تا جدالنا و دا جگر دير اثر دير اکڑلا قد جادلتنا من سر دي بحث و جگر دي اکڑلا فا اكثر تا جدالنا تا دير اکڑلا زمن گا جگر دير دي که بحث زمن فا اتنا دي ما تايدنا پس رولا من تا اغا عذاب چه تیرا سر وعده که ان کنت من الصادقین کچر ترشتی نیه شپا و رز یو شان که باسو نبی اتوی عذاب را دینو بس ری ولا لاز دخلاص عذاب را ولا قال انما یأتیکم به اللہ قال نوح علیہ السلام ویل انما بشک خبر دادو بلن بیأتیکم به راب ولی تاسو تا اللہ پاک عذاب يأتيكم به الله فتاسبنا ولي الله قد دغ عذاب إن شاء كنا الله قخشي وما أنتم بمعجزين بأنه يتاسو عاجد كونك الله لرى الله صريك ولنشي عذاب براشي دا عذاب دا فكول نشي خدين التختيدي نشي هل زيت تزيم عذاب براشي درباني ولا ينفعكم نصحي فإذا نذر كي تاسو تنصيحة زما إن أردتك زأغوارم أن أنصح لكم تاسو تنصيحتكما إن كان الله يريد كتر الله إرادة لري أن يغويكم كي الله تاسو قمراهكي كي الله قمراهكي نظم طلاركو لنشم ولا ينفعكم نصحي فإذا نذر كي تاسو تزمان نصيحة إن أردت كذا إرادوكم أن أنصح لكم كذا استاسو خير خواهي وغالم نصيحتكم إن كان الله يريدكم يريد كتر الله إرادة لري أن يغويكم كتاسو بلاركي هو ربكم دا الله استاسو ربي وإليه ترجعون أو دي الله تبتاسو واپس كولي شيء هم يقولون افتراه نوح علیہ السلام واقعات بیان شو دے منز منز کے خبر دیا دا مکے کافر تا راوانے دلا ویدوی ویچی دا قرآن رضا نجول کردے دا دا اللہ کلام ندے دا دا اللہ کلام دے پیغمبر علیہ السلام تویچی تویچی ما رضا نجول کردے نظمت مجرم دے ما أم يقولون افترى آية مكي كافران ويتلا قرآن إذا زانا جول كرري قل إن افتريته وتعوايا كما نزانا جول كرري فعلي إجرامي فما باند بإجرم بي وأنا بريء مما تجرمون أو زبيزار مما أغسنا زما قدم باندني مما أغس تجرمون تتاسكم جرم كرري قل إن افتريته هو فرمائي پیغمبر علیہ السلام إن افتريته كترما دزانا جول کروي فعلي إجراني ندا أقما بان بدا دي جرموي كما قرآن دزانا جول فصدا بي ما تنلاليه وأنا بريء خوز بيزار من ماد أغسنا تجرمون كتاسو كم جرم كوي تاسو قرآن تنزانا كتاب وي تاسو كم مجرمان يتاسو كنه صدا ملاليه هذا أغسنا زبري الزمام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين